เทสโลนิกาฉบับที่1 1เทสโลนิกาบทที่1 เปาโลซิลวานัสและทิโมธีเรียนคริสตจักรของชาวเมืองเทสโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้พระคุณและสันติสุขดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเราขอพระคุณพระเจ้าเพราะพวกท่านทุกคนตลอดเวลาและเมื่ออธิษฐานก็เอ่ยถึงท่านเสมอต่อพระพักพระเจ้าพระบิดาของเราคือรำลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทำถึงความรักที่ท่านเต็มใจทำงานหนักและถึงความทรหดอดทนซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักของพระเจ้าเราทราบแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรท่านทั้งหลายไว้แล้วและข่าวประเสริฐของเราที่มาถึงท่านไม่ได้มาด้วยถ้อยคำเท่านั้นแต่ด้วยฤทธิ์เดชและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยความมั่นใจอันเต็มเปี่ยมท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนอย่างไรในหมู่พวกท่านเพราะเห็นแก่ท่านและท่านก็ทำตามอย่างของเราและขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยที่ท่านได้รับคำสอนนั้นมาด้วยความยากลำบากมากแต่ท่านยังมีความชื่นชมยินดีซึ่งเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเหตุนั้นท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อแล้วในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคยาเพราะว่าคำสอนเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เลื่องลือออกไปจากพวกท่านไม่ใช่แต่ในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคยาเท่านั้นแต่ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้เลื่องลือไปทุกแห่งหนจนเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกเพราะคนเหล่านั้นล่ำลือกันว่าพวกท่านให้การต้อนรับเราดีขนาดไหนและกล่าวถึงการที่ท่านได้ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และเที่ยงแท้และรอคอยพระบุตรของพระเจ้าจากสวรรค์ซึ่งพระองค์ทรงให้เป็นขึ้นจากตายคือพระเยซูผู้ทรงช่วยเราให้พ้นจากพระพิโรธที่จะมาถึงภายหน้านั้น